Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugünkü programın büyük bölümünde Sedat Anar var. Sedat Anar genç kuşaktan bir sanatçımız. 1988 Urfa doğumlu. Çok önemli bir iş yaptı. Bizde günümüzde gittikçe kaybolan bir enstrüman üstüne çalıştı. Santur bu enstrüman. Ve bunun üstüne son 3 yılda 3 albüm yaptı. Oldukça başarılı çalışmalar. Daha da önemlisi bu 3 albümün de neredeyse tamamında Sedat Anar'ın kendi besteleri var. Hem böyle bir kaybolmuş enstrümanı diriltmek hem de bu kadar kısa sürede bu kadar verimli bir çalışma yapmak genç yaşta oldukça önemli işler. Üç albüm demiştik. İlki Ahenk Müzik'ten, son ikisi Kalan Müzik'ten yayınlandı bu albümlerin. İlk albümde 2013'te yayınlanan Belagat ismini taşıyor. Oradan Aşk Şerbeti isimli besteyi dinledik Sedat Anar'ın. O albümden Baran Barani ile devam edelim. Baran Barane, Sedat Anar'ın Belagat isimli albümünden dinledik. Sedat Anar ikinci albümü geçtiğimiz yıl çıkardı. A Amakı Hayal ismini taşıyor bu albüm. Bu aynı zamanda Ahmet Hilmi Efendi'nin bir kitabının ismi. Sedat Anar o kitaptaki şiirleri bestelemiş. Albümdeki parçaların biri hariç tamamı bu şiirlerden, bestelerden oluşuyor. Bir tanesi de Ahmet Telli'nin Santur isimli şiiri. Bu da oldukça güzel bir albüm. Buradan da Sedat Anar'ın 3 bestesini dinliyoruz arka arkaya. Seyyar-ı Avare, Göz ve Kim. Bu bedahi, bu lezzetli Thank you.

Seyyar-ı Avare, Göz ve Kim, Sedat Anar'ın Amak-ı Hayal isimli ikinci albümünden dinledik. Geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı bu albüm. Bu yılda bu genç santur sanatçımız üçüncü albümünü yayınladı. Bu sefer de Yunus Emre ve Niyazi Mısri'nin dizilerini müzikledi bu albümde Sedat Anar. Bu albümden de üç parça dinliyoruz. İlk ikisi Yunus Emre'den Ey Dost ve Gerekmez. Üçüncüsü de Niyazi Mısri'den Kandidir. Thank you. Aşk içinde kimdir üstadım? Yunus Emre'den Ey Dost ve Gerekmez, Niyazi Mısri'den Kandidir, Sedat Anar müzikledi bu dizeleri. Ve Sedat Anar'ın Aşık Ölmez, Yunus'un İzinden isimli 3. albümünden dinledik. Bugün için bir albümümüz daha var. Bu da daha önce çalmadığım bir grup. Grubun ismi Kalenderi. Albümün ismi de Can. Kendilerine Kalenderiler ismini veren müzisyenlerden oluşmuş. Tam 14 müzisyen bu albüme katkıda bulunmuş. Buradan da iki şarkı dinleyelim. İlki Ali Kocatepe'nin ünlü bestesini çok değişik bir yorumla dinliyoruz. Hey Gidi Dünya. Arkasından da Anonim Sözler ve Nimet Hanım'ın müziği. Yine o da bilinen bir parça. Altın Taş'ta Gül Kuruttum. Olmayan hey, hey. ki bu dünyada. Hey gidi dünya hey, hiç acısı olmayan. Hey hey, dimi dimi hey hey, kim var ki bu dünyada. Hey gidi dünya hey, bundan böyle düşünerek attın adımları. Yaşasam bir kuş kadar hür olsam, sorulmadan yaşasam. Bundan böyle düşünerek attın adımları. Thank you. bugün programın büyük bölümünde Sedat Anar'ın, Santori Sedat Anar'ın 3 albümünden de seçkiler dinledik. Arkasından da daha önce hiç çalmadığım bir grup Kalenderi'den, Kalenderi'nin Can albümünden 2 parça geldi. O albümden Dağ isimli parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Sözler Kalenderi grubundan Ömer Çakıroğlu'na ait, müzik anonim ve Dağ bugünkü programın son parçası. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Sesten sesim işitmez. Gece ile gündüzü aman aman değirmenler ütmez. Yar dolanır hiç gitmez, geçen gün geri gelmez. Yar o ki hiç eksiltmez, beni bırakıp gitmez. Adem toprağı vardı, aman aman vardım da varamadım. Ağla ağla değişmez, aman aman gözyaşlarım diriltmez. Yar dolanır hiç gitmez, geçen gün geri gelmez. Yar o ki hiç eksiltmez, beni bırakıp gitmez.